Дора усміхається. Таке все чудне, та не по-нашому. Витягує шию. А що ж там у шатрі? А там на подушках уже овмостився кирпатий наречений. Років 25. Тюрбан з'їхав з Маківки, напівголих дівчат обіймає. Поряд дружки ручками прикладаються. «Лесю, може тут і залишимося?» Поряд із нареченим виникає сувора жінка у звичайному костюмі. «Олесику, час до Шахразади!» «Мамо, я ще одалісок не порішив!» «Мечі!» – кричить Мельхіор. «Шахріяр одалісок вбиватиме!» Дівчата верещать. Данко опускає камеру, відводить Дору вбік. «Доро, йди до малого шатра. Я зараз різню зніму і дожену тебе». У малому шатрі, у блискучих шароварах, коротенькі розшиті ковтинці і прозорій фаті сама самісінька психувала наречена. Така собі звичайна Галя з-під Полтави. Вуста гордовиті, брови, мов, намальовані. А в очах такі блискавки. Ще миті рознесе халупу. Побачила Дору, насупилася. Дістала сигарету з шароварів. Закурила. «Ну, що там?» – запитала. «Уже повбивав?» «Ні», – хитнула кучерями Дора. «Ні, ну нормально. Я тут биту годину, як дурепа. Сама сиджу в цих, – смикає шаровари, – лахміттях. А він? Свекруха придуркувата. Весілля буде в казковому стилі. А я білу сукню хотіла, зі шлейфом. Рукавички по лікті, фату довгу. Щоб по місту на лімузині мчати, у люк висунутися і махати всім. Ну, нащо мені ті верблюди? Я змерзла. Не літо ж. І чому я повинна все по її робити? Не повинна, правильно?» «Правильно», – киває Дора. «Хочеться підійти до дівчини, присісти поряд, погладити по руці. Та до шатра влітає Мельхіор. Очі на лоба. «Що? А де сльози?» Шаленіє, заламує руки. «Шахразадо, ви мене вбиваєте! Не ламайте драматургію! Ви приречені на смерть, якщо не зумієте. Та пішов ти! Но-но! Я Мельхіор Занадов! Зараз сюди прийдуть яничари і потягнуть вас силоміць до Шахріяра. Приготуйтеся голосити. Та чхати я хотіла на твоїх яничарів. Хай Лесик сам по мене приходить. Бо я й зараз гарбуза знайти не полінюся». Шахразада легко підхоплюється, відштовхує Мельхіора, смикає легку тканину, що завішує шатро. «А це що за ганчірка?» Кидає на землю, виходить з шатра. Фурія розгнівана. Зараз усе навкруги випалить до ґрунту. Дора обережно йде за нею. Поряд виникає Данко. «Що тут?» Дора усміхається, знизує плечима. «Та бозна що!» «Олесю!» – раптом горланить Шахразада у бік великого шатра. Та так дзвінко, що навіть прив'язаний до сосни верблюд відсахується, рве мотузку. З великого шатра виходить веселий, розхристаний наречений, поправляє тюрбан. За ним гості, сувора пані в костюмі. «Дарино, ти чого?» – легковажно гукає Шахріяр. «Ану, сюди!» – кричить розгнівана Даринка. Мельхіор хапається за серце, притуляється до шатра. «У мене шоу-шок!» Ошелешений Шахріяр на автоматі суне до коханої навпростець. Сувора пані копилить губки із прикрістю. Знервований верблюд тиняється, не знає, куди себе подіти, розлякує гостей. І Дора не витримує. «Ги-ги!»

Ти сказала «м». Запам'ятовуй. Отак, як ти робила щойно, то «м». Дора усміхнулася винувато. Заплющила очі. Я не боуса. Старанно вимовила вголос. Володимир Гнатович Сердюк уперше потиснув руку Ярославу Михайловичу Новаковському років 5 тому в лазні, де в умовах особливої секретності формувалася чергова свіжа політична сила. Послухали грошовиті підтрояний чайок гарячі промови про непересічні ідеї загальнонаціонального масштабу, реалізацію яких вони просто зобов'язані профінансувати. Потилиці почухали і грошей не дали. Але відтоді, хоч спільних справ і не вели, цілком відверто могли сказати один одному при зустрічі. Добре, що у гімно не вляпалися. Зате попарилися файно. Замість того перетиналися час від часу у Раді. Сердюк одного разу на день радянської армії навіть відправляв до Новаковського Марту з революційними гвоздиками, пляшкою дорогого коньяку і вітаннями. Тобто контакт існував. І тепер під контролем незрозумілого, дивакуватого, агресивного погляду дружини, який тільки зупиняв думки, Володимир Гнатович усе міскував. Як встановити із Новаковським більш тісні неформальні стосунки? Згадав про лазню. Тільки політика зрозумів. «Доведеться башляти», – пробурмотів роздратовано. Та з іншого боку, життя саме підштовхувало до пошуків безпечного політичного прихистку. Наприкінці року – вибори. Ворушися, дядьку. І Володимир Гнатович усвідомив, йому Новаковський потрібен більше, ніж дружині з її божевільними планами. Тож довго не думав, запросив того у лазню. Із натяком на спільну позицію у політичному житті країни. Розмова дивним чином зосередилася на катерах, човнах і яхтах. і хоч Сердюкові пекло, де свій якір кинути, старанно цікавився захопленням Новаковського. А як перекинули по чарці, зізнався відверто. Намірився прибитися до політичного берега, який обжив Новаковський. Готовий витрамбувати там собі місце. Ну, грошима, звісно. Слушної поради просить. Чи варто? Новаковський убив. «Чи варто?» – перепитав здивовано. «Та ж ваш тесть давно до нас причалив?» Володимир Гнатович ледь ковтком повітря не вдавився. Подумки виматюкав старого козла Перепечая, та обличчя не втратив. Недарма ж колись комсомольським ватажком був. Із тестем у них різні погляди із низки принципових питань. А от із Ярославом Михайловичем вони, здається, однаково думають. «Ну, не дарма ж колись у гімно не вляпалися», – сказав. «Ага, зате попарилися файно», – розсміявся Новаковський. І діло пішло. Єдине непокоїло – ніяк не міг Сердюк-старший знайти привід запросити Новаковського в гості, та так, щоб той неодмінно з дочкою прийшов. Ну, хто нині один до одного бігає? У кращому випадку в ресторані зустрічаються. На полюванні, на рибній ловлі, за кордоном на курортах перетинаються. «Він яхти любить?» – запитала пані Женя, вислухавши чоловікові сумніви. – «То купи яхту, обмиємо і дітей познайомимо». Повне божевілля! Ледь не луснув від гніву, забігав вітальною. Яка ж вона ідіотка! Яхти, катери, чоловічі забави! Яким боком дівчина до того? Чи Макс? Удвох із Новаковським обмиватимуть. Ну, краще вже знайти привід і самим до Новаковських завітати, коли його донька вдома буде. «А Максимові це як пояснити?» – сказала пані Женя. «Хто тобі сказав, що він погодиться їхати з нами?» Сердюк зиркнув на дружину роздратовано. «Може, через фонд акцію якусь благодійну організувати? Максим буде, має бути. І та дівчина, сподіватимемося, поведеться». «Роби давай», – наказала дружина. «Та щоб Максим ні про що не здогадався». Макс зосереджено прислухався до себе. Страх. Важкий страх колобродив всередині, малював чорним на сірому. Ось ботва йде берегом, зупиняється. Тут. Дуже чоловіки беруться за лопати. Ось уже Люба сидить край виритої ями, струшує з білої спідниці грудки землі. «Одне скажи, хто?» – просить ботва. Люба вказує на Макса. Він. «Я?» – мимоволі бурмотів в голос, озирався. «Ні, ні!» Не снилося. Жахи облишили Максові ночі. Вирували в голові цілісінький білий день. Змушували підозріло косувати на кожного. «А вам чого?» «Жодного запитання, мамо», – прохрипів, коли пані Женя примчала визволяти сина. Упала біля високого ліжка у чужій добрій хаті і заплакала гірко. Тіло одужало, а душа все не гоїлася. Карпатські мандри перекреслили плани, а сенс опирався. Креслив у мізках рухатися, рухатися. Та варто було зробити хоч крок, заклякав від розпачу. і гадки не мав, як позбавитися стійкого тваринного страху, перемішаного із відчуттям вини. Репортерка Олюня допомогла. Не знала бідаха, що запитання ставити зась. «А де ти пропадав, Максе?» Припала до коханця, коли наприкінці березня той врешті з'явився в орендованій нірці. Макс закляк. Прислухався до себе приголомшено. Страх не трусився переляканим зайченням. Не заважав рухам. Розправив плечі, войовничо розмахував мечем. Усіх на капусту. Усміхнувся репортерці холодно. «Нормально», – мовив спокійно. «Ти не цікава мені вже. Грошей на таксі дати?» Збентежена репортерка моменту не вловила. Заторохтіла схвильовано. «Що сталося? Як це розуміти? Невже ти не хочеш мене? Чому все так несподівано? Ти ж не міг зробити це якось цивілізовано?» І жодного твердження. Самі запитання. Макс ухопив дівча за руку, смикнув до себе. «Геть!» – наказав так само спокійно і холодно. В душі меч і капуста порубана. Відпустило. Агресивний страх вимагав випереджати запитання категоричними твердженнями і триматися ближче до своїх. Проковтнув 2 мільйони від роздратованого тата, терпляче витримував хронічні наскоки турботливої матінки до власного житла і тільки розмови зі старим перепечаєм по-справжньому розрадила. Крутий у нього дідо. Йому можна у будь-чому зізнатися. Ніколи не дорікне. Кадуцей свій передасть. От тоді подивимося, чия династія більше важить. 2 квітня, вперше після карпатських мандрів, з'явився у силі добра. Усівся за білий стіл. «Доповідайте», – коротко наказав Августу та Юлії Скачко, перекресливши питання в їхніх очах. І поки русява красуня Скачко гортала блокнот, товкла щось про найближчі плани фонду, прискіпливо роздивлявся витончену форму її маленького вушка. «Юлю?» – раптом перебив помічницю на півслові. «Зробіть мені каву». Скачко від здивування ледь зі стільця не впала. Навіть блідий Август вигнув сиву брову. «Максиме Володимировичу, ви назвали Скачко Юлею? А хіба Скачко змінила ім'я?» «Раніше ви ніколи?» – Скачко почервоніла аж до своїх акуратних маленьких вушок. Заспішила до дверей. «Як справи, Августе Альфредовичу?» – задля годиця запитав Макс старого Закса, коли помічниця вийшла. 2 мільйони в офшорі. Рахунок відомий Володимиру Гнатовичу», – украй шанобливо сказав Закс. «Ну, думаю, зможу допомогти вам розчинити їх». Макс зіперся на білий стіл, уважніше глянув на Августа. Отже, дідо вже дав підсрачника Заксові. «Технічно це займе кілька днів», – вів далі той. «Мене не цікавлять технічні моменти». Август підвівся. «Ані тіні колишньої пихатості». Кивнув. «Можете розраховувати на мене у вирішенні будь-яких питань». «Дякую», – усміхнувся холодно. До кабінету повернулася Скачко з тацею. Август вимівся. Макс ковтав гарячу рідину, дивився на помічницю, що стояла біля столу, чекала на подальші розпорядження. «Юлю, а як ви ставитеся до службових романів?» сказав і сам здивувався. «Це він?» «Ніяк», – обережно відповіла Скачко. «Немає значення, де ти зустрінеш людину, яка тобі до душі. Це може статися на вулиці, а може і в офісі?» «Логічно», – відповів. Усміхнувся холодно. «Чого стоїмо?» «Працюйте, Скачко, працюйте. До найближчої акції скільки часу лишилося?» «Місяць. На травневі свята плануємо влаштувати концерт для ветеранів». «Які банальні плани!» – не втримався. Плани довелося перекроїти. У середині квітня Сердюк-старший несподівано і дуже наполегливо запропонував залучити силу добра до яскравої політичної акції на підтримку дитячих будинків сімейного типу. Мовляв, знайдемо один такий десь поблизу, зберемо там потрібних нам поважних людей разом з їхніми сім'ями, покажемо славній Україні, що сімейні цінності нам не зайві, що наші діти не будури байдикуваті, що теж переймаються соціальними проблемами. І дит будинку заодно допоможемо. Цукерок накупимо, комп'ютерів чи корову. «Тоді травневий концерт для ветеранів відмінити доведеться», – відповів Август. Розвів руками. «Бюджет, знаєте?» Та Володимира Гнатовича зациклило. «Дай, хоч умри. І не коли-небудь, найближчими днями». І врешті-решт Макс погодився поміняти ветеранів на дітей. Скачко вправно розробила мотивацію. Легко декларувати щастя всім. За справами сили добра – конкретні люди. «Прекрасно», – схвалив Сердюк-старший. «Нам потрібно саме це. Конкретні політики допомагають конкретним виборцям». Сценарій простий до устячки. Декілька впливових перців висмикують дружин з курортів чи салонів, укріплюють ряди дітьми і всім кодлом пхаються до дитбудинку сімейного типу, де у камерній оптимістичній обстановці зі щирим співчуттям вислуховують оповідь про непросту долю сиріт, залишають купу подарунків і конкретну обіцянку взяти сімейне шефство над цією конкретною хатою. Типу, тепер ми дружитимемо сім'ями. Ми до вас, ви до нас. «Непересічна акція. Ніхто ще до такого не додумався», – хвалився Сердюк-старший, хоч ідею підказав іміджмейкер Рома Шиллер. Працівники фонду оперативно прочесали Київську область, знайшли у Богуславському районі потрібний об'єкт. Провели попередні переговори. Доповіли. До 26 квітня подружжя Алтенбаєвих устигне причепурити подвір'я, тож 27-го погодилося зустрічати дорогих гостей із хлібом-сіллю і невмирущою надією на силу добра. «Алтенбаєви?» – здивувався Август. «Ви б ще вайсманів відкопали!» Та на відміну від онопенків чи козорізів, Алтенбаєви обігріли не двійко-трійко, 18 живих душ. І за дружину у татарина була не німкеня і не казашка, наша, з місцевих, така собі Валентина Васильівна, Алтенбаєва. Чебуреки ліпила не гірше від вареників. «Їжу свою привеземо», – відрізав Сердюк-старший. «Хто зна, кого вона у свої чебуреки перекрутила? Може, тузика якогось. 26 квітня у Максовому кабінеті зібралися голови родин, що завтра у повному сімейному складі їхали обігрівати сиріт силою добра під прискіпливим оком фото і телекамер преси. Сердюк, Новаковський і ще двійко бізнесменів, яким довіряли і Сердюк, і Новаковський. Юлія Скачко озвучила сценарії події. Приїзд, знайомство, короткі промови на камеру щодо причин акції, більш детальне знайомство із побутом дитбудинку, обід, участь гостей у буденних справах Алтинбаєвих, підсумкові промови гостей, подарунки, обіцянка дружити сім'ями. Питання є? Та нібито все зрозуміло. Пошушукалися, як з подарунками палицю не перегнути, і розбіглися з дружин та дітей діаманти зривати, аби не зіпсували справи. Та 26-го надвечір Сердюкові зателефонували з Криму. Біда. Місцеві Алтинбаєви стіни зводять на землі, яку Володимир Гнатович уже вважав своєю. І без втручання Сердюка до тих стін скоро дахи поприліплюють. Пані Женя як почула, що чоловік на півострів збирається, перуку з голови зірвала, та як замахнеться – не поїдеш. Завтра Максимка з донькою Новаковського знайомитимемо. У досвіта вилечу. Опівдні повернуся. Ну, врешті-решт, запланували виїжджати зі столиці о 1-й годині дня? Володимир Гнатович і сам не нервувався. Дуже вже хотів продемонструвати Новаковському свіжий підхід до старих політичних розкладів, а тут така халепа. 27 квітня, рівно о 1-й, 4 позашляховики, бус з подарунками і бус з пресою, виїхали зі столиці без Володимира Гнатовича Сердюка. Під вечір на подвір'я Алтинбаєвих вивалила чимала компанія благодійників. Не врубилися в ідею, прихопили не тільки сім'ї, але й помічників, секретарів, а ще преса до дідька незнайомих людей. Юрба заклякла навпроти численного сімейства аборигенів. Дай сигнал, і дві армії зійдуться у битві. Я хотів би, Макс вирішив розрядити несподіване напруження. Сказати 10 слів для початку на камеру. Та від благодійників раптом відділилася струнка чорнява дівчина. Пішла до пишної жіночки років 45 з керпатим усміхненим обличчям, простягнула хазяйці білі крокуси. Це вам. І чого ми у дворі стоїмо? Відмерла Валентина Васильівна, розчервонілася, пішла ламати сценарій. «Прошу до хати. Діти, показуйте гостям, як живемо». Повтомлювалися, певно, поки доїхали. «І зголодніли. А у нас чебуреки гарячі», – додав хазяїн. І хто в ліс, хто по дрова. Одні до хати, інші на подвір'я. Двоє пацанят років 6 – тягли Макса до курника. «А у нас є курка з кучерявим пір'ям!» Макс тримав у руках пістряву курку, дратувався подумки. «Ай, погано працюєте, Скачко! Чому тільки одна дівчина не забула, що є звичайна ввічливість?» Роззирнувся. Пані Женя під тином тюльпанові бутони роздивляється, наче ніколи їх не бачила. Чоловіки скупчилися навколо доглянутої ситої коняки, а біля кістяка недобудови, що приліпилася до основної чималої хати, донька Новаковського доводить татарину Алтинбаєву, що будь-яка прибудова вимагає докорінного перепланування всього будинку задля ефективного використання корисної площі. І краще починати прибудову, маючи уявлення про повне перепланування, бо будь-яка зміна функціонального призначення окремого приміщення тягне за собою перегляд. «Та які там зміни функціонального призначення?» – винувато усміхався Алтынбаев.